dağlar yoluna bakar. Yine gelme dul sevdam, dağlar yoluna bakar. Gözyaşı yoktur sanma, dereler tosluya akar. Gözyaşı yoktur sanma, dereler tosluya akar. Duman saklar güneşi, utanır bakıma. Duman saklar güneşi, utanır bakıma. Çiçeklerde meraklı saçına takıma. Çiçeklerde meraklı saçına takıma. Yoksun ama dağlarda yankılanır sözlerim. Yoksun ama dağlarda yankılanır sözlerim. Rüzgarda kıyamadı, kaldı ayak izlerim. Rüzgarda kıyamadı, kaldı ayak izlerim. Duman saklar güneşi, utanır bakıma. Duman saklar güneşi, utanır bakıma. Çiçeklerde meraklı saçına takıma. Çiçeklerde meraklı saçına takıma. Ne dağlar hepsinden çok özledim. Ne gökyüzü ne dağlar hepsinden çok özledim. Söylemeye utandım, bu Türkiye'yi gizledim. Söylemeye utandım, bu Türkiye'yi gizledim. Duman saklar güneşi, utanır bakıma. Duman saklar güneşi, utanır bakıma. Çiçeklerde meraklı saçına takıma. Çiçeklerde meraklı saçına takıma.